Oh, shit. Yeah. Oh. Stop. Ja. Hè. Nou. Hallo, lieve luisteraar. Ja, ik dat ging even. Ja, er ging even iets niet helemaal goed. Oh, en nou ben ik vergeten de rits dicht te doen. Oh, die ging snel.